sunt versuri și e melodie, iar peste 100.000 de oameni sunt flux de energie. Acolo este punctul culminant al verii, locul în care ești așteptat de fiecare dată și cel în care vrei să te întorci mereu. Oricât de departe, e cel mai aproape de inima ta. Europa FM Live pe plajă 2018. Festivalul cu cea mai bună muzică de ieri și de azi. Pe 26, 27 și 28 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros. Susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Ascultați Europa FM, este ora 13. Știrile Europa FM prezentate de Iulia Verbancu. Bună ziua, Iulia! Bună ziua! La Bruxelles, președintele Klaus Iohannis nu s-a mai întâlnit cu liderul american Donald Trump. În țară, Anca Jurma a preluat oficial mandatul interimar la șefia DNA. DNA va trebui să rămână în continuare o instituție puternică, independentă, atât timp cât România încă se confruntă cu fenomenul corupției. A fost grevă de avertisment la serviciile de probațiune din 8 județe, iar târgurile de animale din toată țara se suspendă pe o perioadă nelimitată din cauza extinderii pestei porcine în țară. Știrile încep cu datele meteo. La această oră, cerul este variabil în regiunile vestice, la munte și mai mult senin în rest. Vreme instabilă astăzi în vestul, nordul și centrul țării, dar și în zonele montane, unde sunt posibile averse. În restul țării, vreme călduroasă cu maxime între 24 de grade în depresiunile din Maramureș și în dealurile Crișanei și 33 de grade în lunca Dunării și izolat în Câmpia Română. În București, cer senin și o maximă de 33 de grade. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Situație tensionată astăzi la Bruxelles, unde se desfășoară summitul NATO și de asemenea mai multe întâlniri separate, cel puțin asta, ele erau un program. Președintele Klaus Iohannis nu s-a mai întâlnit însă cu liderul american Donald Trump, cei doi aveau programată o întâlnire bilaterală. Administrația prezidențială română anunță că președintele american a decis să își anuleze toate întâlnirile programate pentru astăzi. Anca Grădinaru este acum alături de noi. Anca, bună ziua! Ce știm până acum? Bună ziua! Până în acest moment știm că o întâlnire extrem de importantă pentru România, care era programată să înceapă la ora 9:45 despre Georgia, Ucraina, deci și despre Marea Neagră, a durat mai mult decât era prevăzut. Era programat să dureze aproape o oră și ea urma să aibă loc înaintea unei alte întâlniri aflată de asemenea în program despre situația din Afganistan. În mod normal ar fi trebuit să fie o mică fereastră în care președintele României, Klaus Iohannis, să se întâlnească cu cel american Donald Trump, evident, la care ar fi trebuit să participe și stafurile, dar pentru că acea primă întâlnire a fost una extrem de tensionată, înțelegem din mai multe surse, iar potrivit CNN, președintele Donald Trump a întârziat la ea mai bine de 30 de minute, discuțiile s-au prelungit, așadar nu a mai existat acea fereastră și înțelegem că Donald Trump și-a anulat toate întâlnirile bilaterale. Ce se știe concret despre ziua de astăzi? Care este programul? Știm că urmează ca aliații să decidă cu cât și în ce condiții majorează sumele pentru Afganistan și de asemenea lista de militari. Știm că România a anunțat deja alianța, pentru că secretarul general al NATO solicitase asta, că este dispusă să-și mărească numărul militarilor pe care îi va trimite anul viitor în Afganistan. În acest moment avem aproximativ 700 de militari și România poate trimite cel mult 900. Urmează să vedem ce se decide exact, dar e nevoie și de aprobarea Parlamentului. CSAT a decis deja acest lucru și vedem cum se termină acest summit extrem de controversat. Cred că este cel mai agitat summit din istoria NATO, din cauza acuzațiilor fără precedent formulate de un președinte american la adresa aliaților europeni. Donald Trump spune că atâta vreme cât statele europene fac afaceri cu Rusia, Rusie, federație care amenință Europa, atunci Statele Unite, contribuabilii americani, nu mai au de ce să susțină aproximativ 75% din cheltuielile alianței. Asta înseamnă inclusiv securitatea aliaților europeni. Anca Grădinaru, mulțumim evident la Europa FM. Vă vom ține la curent cu desfășurarea situației. Înapoi în țară, Anca Jurma a preluat oficial mandatul interimar în fruntea DNA. A fost șefă Laura Codruța Căveși nu a fost prezentă la evenimentul organizat în fața presei, a participat însă procurorul general al României. Augustin Lazăr a argumentat decizia de a o numi pe Anca Jurma în fruntea instituției. Este procuror cu 28 de ani vechime, are și experiență pe post de consilier și este vicepreședintele Rețelei Europene Anticorupție. Doamna procuror-șef Anca Jurma este tocmai persoana potrivită care să vină cu contribuția personală de încredere în Ministerul Public și în special în Direcția Națională Anticorupție. O persoană care se bucură de încredere pe plan intern și internațional este exact ceea ce ne trebuie în acest moment. La preluarea mandatului, noua șefa DNA i-a mulțumit predecesoarei sale pentru activitatea depusă. Anca Jurma a dat asigurări că Direcția Națională Anticorupție va fi în continuare independentă. Îi mulțumesc doamnei Laura Codruța Căveși pentru întreaga activitate desfășurată în fruntea DNA. DNA va trebui să rămână în continuare o instituție puternică, independentă și relevantă atât timp cât România încă se confruntă cu fenomenul corupției. În ceea ce mă privește, mă voi strădui, pe cât îmi va sta în putință, să asigur un interimat echilibrat, să continuăm împreună cu colegii din DNA munca pe care această instituție a început-o acum 15 ani. Fica unui fost procuror general al României, Anca Jurma a deținut două mandate de șef al Serviciului de Cooperare Internațională, apoi a fost consilier al Laurei Codruța Căveși. La această oră, zeci de persoane se află în fața Curții Constituționale pentru un flash mob, un protest spontan prin care se atrag atenția asupra modificărilor aduse codului penal. Mai exact, oamenii vor să stea la coadă pentru democrație, este și sloganul acțiunii de protest organizat de Comunitatea Corupția Ucide. Ana Stoian este la CCR și ne spune cum decurge protestul. Oamenii s-au așezat la coadă în bulevardul din fața Palatului Parlamentului, începând cu ora 12. Comunitatea Corupția Ucide a făcut un eveniment care se intitula Stăm la coadă pentru democrație la Curtea Constituțională. Cei veniți aici spun că stau la coadă în fața sediului într-o încercare de a salva democrația. Am stat de vorbă cu Cosmin Pojoranu, membru de CLIC. Venim să depunem acest amicus curie la Registratura Curții Constituționale, traducere liberă înseamnă prietenii curții. Noi putem, chiar dacă nu suntem parte într-un dosar, să depunem la acel dosar al curții un document care a fost redactat de experți juridici, pe care ei pot sau nu să dea în calcul când judecă speța în cauză. Noi vrem să depunem în număr cât mai mare același document ca să arătăm că totuși e o problemă, suntem mulți și contează. Și e un subiect sensibil care nu merită legiferat așa de rapid codul de procedură penală. Noi vom să facem o coadă chiar la intrarea în curte. Curtea e sus pe deal. Noi acum stăm la poalele dealului în stradă și nu putem trece de gardele jandarmilor. Vă amintesc că astăzi Curtea Constituțională discută sesizarea președintelui Klaus Iohannis asupra modificărilor aduse legii privind organizarea judiciară. Este una dintre cele trei legi ale justiției contestate de societatea civilă în stradă și de opoziție în Parlament. Un protest mai amplu a avut loc azi dimineață, grevă de avertisment la serviciile de probațiune din 33 de localități din 8 județe. Este vorba despre București, Arad, Brașov, Mureș, Sibiu, Suceava, Telorman, Timiș și Vâlcea. Au oprit activitatea între orele 10 și 12 în toată țara. 550 de consilieri de probațiune au în supraveghere peste 110.000 de oameni. Ei se plâng de lipsă de personal și de faptul că sunt supraîncărcați. Consilierii de probațiune din țară susțin că sunt discriminați și că au salarii mai mici decât colegilor din București, șefa serviciului de probațiune Arad, Dalina Groza. Prin calculul greșit al salariilor noastre de către Direcția de Probațiune, fiecare consilier de probațiune este prejudiciat în fiecare lună cu aproximativ 1.000 de lei. Iar alaltăieri s-a descoperit că pentru structura centrală au existat sume de bani pentru alocarea drepturilor salariale, iar pentru consilierii de probațiune din structurile teritoriale lucrurile acestea continuă să tergiverseze. Și în București, consilierii de probațiune au protestat timp de 2 ore, începând de la ora 10, au cerut plata salariilor restante și eliminarea discriminărilor salariale în raport cu alte categorii din justiție. În Vrancea, greva nu e provocată doar de salariile mici și acolo, ca și în alte județe, consilierii de probațiune spun că sunt prea puțini pentru volumul de activitate, drept urmare sunt depășiți de situație, transmite Claudia Toader. În Francia, 11 consilieri de probațiune au în grijă peste 1200 de persoane, iar numărul lor e în creștere. Asta înseamnă că fiecare consilier de probațiune are în grijă 120 de oameni, de 5 ori mai mult decât media europeană. Angajații au ajuns să nu mai poată face teren pentru că nu mai au când. Ar mai fi nevoie de cel puțin 8 consilieri, dar și de o secretară și șofer. Ca să ne facem o imagine despre activitatea lor, ei bine, serviciul de probațiune are 2 mașini, dar niciun șofer, așa că sunt ajutați de un delegat de la tribunal. Cât despre spațiul în care lucrează cei 11 consilieri, acesta are doar 78 de metri pătrați, iar birourile sunt foarte mici și înghesuite. Sala de consiliere unde sunt primite grupurile de persoane are nici mai mult, nici mai puțin de 8 metri pătrați. Cum pentru arhivă au la dispoziție jumătate de metru, dosarele sunt depozitate inclusiv pe birouri. Din Vrancea, Claudia Toader, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Târgurile de animale din toată țara se suspendă pe o perioadă nelimitată din cauza extinderii focarelor de pestă porcină în țară. Decizia vine după ultimul focar de boală depistat în județul Bihor. Transmite din Alba Iulia Ioana Sfârlea. Decizia a fost anunțată joi în cadrul ședinței Colegiului Prefectural. Reprezentantul Direcției Sanitar-Veterinare Alba a precizat că este o măsură luată la nivel național și că instituția a primit în acest sens o notă internă de la ANSVSA. Au fost transmise informări către consiliile locale pentru punerea în aplicare a deciziei de suspendare a târgurilor de animale organizate pe raza unităților administrativ-teritoriale. Pentru a asigura respectarea măsurii, s-a solicitat ajutorul polițiștilor care vor opri accesul comercianților în târguri. În județul Alba nu au fost înregistrate focare, însă cel mai recent caz a fost consemnat în județul Bihor, unde au fost depistate peste 50 de animale cu pestă porcină africană. Din Alba Iulia, Ioana Sfârlea, Europa FM. Între timp, alte 2 focare de pestă porcină au fost confirmate în insula Mare a Brăilei. 55 de porci au fost sacrificați în cele 2 focare. Cazurile noi au apărut în zona de protecție instituită de Direcția Sanitar-Veterinară săptămâna trecută, tocmai pentru a opri răspândirea bolii. Transmite Emanuela Turcu. Cele 2 noi focare de pestă porcină au fost depistate în insula Mare a Brăilei, în anexele gospodărești a 2 cantoane. Au fost infectate animalele crescute la un canton al sistemului de gospodărire a apelor și la un altul aparținând direcției silvice Brăila. În total, în cele 2 gospodării se aflau 55 de porci care au fost eutanasiați și incinerați. În urmă cu o săptămână a fost confirmat primul focar de pestă porcină africană din insula Mare a Brăilei. Atunci 15 porci au fost uciși de boală, iar alți 13 au fost sacrificați preventiv într-o crescătorie situată la granița cu județul Tulcea, unde maladia face ravagii de câteva săptămâni. A fost interzisă circulația animalelor vii prin județ și au fost instalate dispozitive de dezinfectare autovehiculelor la punctele de trecere cu bacul de la Gropeni și Stânca. Medicii veterinari monitorizează toate fermele și crescătoriile de porci din județul Brăila pentru a se asigura că nu există alte focare de boală. Emanuela Turcu, Europa FM. Continuăm știrile. Coloana Infinitului, celebra opera lui Constantin Brâncuș, a fost din nou vandalizată. Pe ea au apărut noi scrijelituri cu numele unei persoane. Se face anchetă acum pentru a depista autorul, dar și pentru a se afla cum a reușit el să vandalizeze opera, care în teorie e păzită zi și noapte de polițiștii locali. Transmite Gabriela Mladin. Zgârieturile pe primul modul al coloanei au fost depistate de angajații centrului Brâncuș de la Târgu Jiu, cei care monitorizează operele. Aceștia au întocmit un raport în care arată că pe operă ar fi apărut noi scrijelituri indicând numele Andy. Au și precizat că perioada în care s-ar fi produs incidentul ar fi ultimele 2 săptămâni. Coloana fără sfârșit este păzită însă zi și noapte de polițiștii locali, care susțin că nu au avut niciun eveniment de acest gen înregistrat. Ultimul incident s-a produs anul trecut, când o turistă ar fi scrijelit opera cu un cui. Adolescenta în vârstă de 17 ani este cercetată de polițiști pentru distrugere, dosarul nefiind încă finalizat. Acum, pentru a depista autorul, angajații Inspectoratului de Poliție din Gorj au deschis un dosar penal in rem. În același timp, la nivelul poliției locale se face anchetă pentru a vedea unde au fost agenții atunci când s-a produs fapta. Din Gorj, Gabriela Mladin, din Europa FM. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Găsit, Croația va juca în premieră finala Cupei Mondiale. Selecționata lui Zlatko Dalić a învins în penultimul act Anglia cu 2-1 după prelungiri. Englezii au deschis scorul încă din minutul 5, când Trippier a transformat o lovitură liberă directă. Avea să rămână până la final unicul șut pe spațiul porții al reprezentativei Albionului. Chiar dacă veneau după 2 meciuri de câte 120 de minute, încheiate după lovituri de departajare cu Danemarca și Rusia, croații au dominat începând din repriza secundă și Perisic a egalat în minutul 68 pentru ca tot el să-i